Book 2 31 31 31 في المطعم 3 w restauracji 3 w restauracji 3 من فضلك 1 مقبلات Chciałbym, chciałabym jakąś przystawkę. Chciałbym, chciałabym jakąś przystawkę. Min fadlak, wahid salata. Chciałbym, chciałabym jakąś sałatkę. Chciałbym, chciałabym jakąś sałatkę. Min fadlak, wahid shurba. Chciałbym, chciałabym jakąś zupę. Chciałbym, chciałabym jakąś zupę. Min fadlak, al halwa. Chciałbym, chciałabym jakiś deser. Chciałbym, chciałabym jakiś deser. Min fadlak, wahid ice cream ma krema. Chciałbym, chciałabym lody z bitą śmietaną. Chciałbym, chciałabym lody z bitą śmietaną. Min fadlak, fawakih aw jubna. Chciałbym, chciałabym owoce lub ser. Chciałbym, chciałabym owoce lub ser. Min fadlak, nurid an naftar. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść śniadanie. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść śniadanie. Min fadlak, nurid an natagadda. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść obiad. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść obiad. Min fadlak, nurid an natasha. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść kolację. Chcielibyśmy, chciałybyśmy zjeść kolację. Mada turid hadratuka lil futur? Co chciałby pan, chciałaby pani na śniadanie? Co chciałby pan, chciałaby pani na śniadanie? Khubz hamam ma al marabba wal asal? Bułki z dżemem i miodem? Bułki z dżemem i miodem? خبز توست مع سجق وجبنه توستا z kiełbasą i serem توستa z kiełbasą i serem بيضه مسلوقه gotowane jajko gotowane jajko بيضه عيون jajko sadzone jajko sadzone omlet Omlet? Omlet? Min fadlak, wahid zabadi akhar. Poproszę jeszcze jeden jogurt. Poproszę jeszcze jeden jogurt. Min fadlak, aydan milh wa fulful. Poproszę jeszcze sól i pieprz. Poproszę jeszcze sól i pieprz. Min fadlak, kubayat ma ukhra. Poproszę jeszcze szklankę wody. Poproszę jeszcze szklankę wody.